voilà li yow rek ya ko jago min dunul mu'minina yeneen julit ñepp ñi gëm yalla yepp bokkuñu ci ah fi nak lañ ci djublu li fi liñ ci li tektale suñu masala bi lan moko fi tektale ne bu yeneent bu yalla joxe message yeneent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ci lañ bok lan moko fi tektale ci ayu bi moy bu fekkonté ne su waxe yeneent bi sallallahu alayhi wasallam ñun bokkuñu ci le fait que mu nan li nak yow rek ya ko jago julit ñi bokkuñu ci dootu amati ndari lool bu boba wax jojo waxal mu le fait que mu koy wax dootu amati ndari comme ci lañuy xamé ni mbolam luñu sharia teurel manam kon fi tamit dañuy xamé ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fi bu ko yalla ne topal gaayé hein dañ leen wara top fi nak la benen masala usuliyé ñëwé bo xamanteni dafa ci rawati na masal malikiyé ñoko ëpp luñ koy jëri jëfëndiko masala bop ci masala usuliyé bi moy shar'u man qablana shar'a ñu jitu won di ndax suñu shari'a la wala du suñu shari'a koku malikiyé ñoom ñu manam la nek référence ci ñoom donte xana bi lay rahmatullah alayhim dañ koy jëfëndiko lu bari mais malikiyé ñoom dañ ko def ëppul ci seen masal mo shar'u man qablana shari'a ñi ñu jitu woon ñom dañ ni suñu shari'a la fi suñu shari'a indi wul lu ko folli lu wala lu wuté ak mom voilà comme lu démé neké sujud ak kenen ku dul su fekente né shari'a yu dëkk ya dagan lool nañ ko buñ bëggé tek par exemple suñu borom lim na wax malaka yi ñu sujootal adama bu dé mana bi limi tek moy ñu sujootal ko parce que tamit isjudu li adama lamb bobu mëna na baña nek manam mëna nek lamb manam comme ila bi tek ila moy qibla ngeen def adama qibla ngeen sujoot sujootal yalla mais adama na nek qibla bi mëna nek lool comprendre wala bok sama borom ne sujootal leen ma ngir ma wan leen xéewal gu mag gi ma manam defal adama ci sen kaw muna nek lolou manam bop tamit lolou tax ma lolou munu ñu ci suko diko ala kulli hal comme ñu ñen ñi di wax ñen juhal yu makki nan dañuy mëna sujootal nit dedet koku dafa haram yeenentou bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci hadithu muadh ibn jabal radhiyallahu ta'ala nena dafa joge yaman ci hadith mi ngi ci mustafa imam ahmad mi ngi ci sunan ibn majah rahmatullah ala al jami' muna yeenentou bi sallallahu alayhi wasallam dama dafa joge muadh dafa joge fele sham bok astaghfirullah sham neenu mu ñew sujjoot ci kanam yentou sa fek fofu dama gis seen gaay dañ leen di sujjootal seen buri mu ne ko ma hada ya muaz li muaz lan la mu ne ko dama lay sujjootal mu ne dedet bu fekkonté ne dagal na bu sujjootal mu diggal kenn sujjootal kenen kuy mindeef konon ton dina diggal jigeen ñi ñu sujjootal seen jëkëri waaw kon loolu la leen di wax té loolu manam moy wone ni sujootal kenen ku dol dafa haram manam sharaw bu fekkonté nak légui nañ jël aya yi sax ak yeralti yalla yusuf alayhi salam par exemple kharruhu sujada parce que sujoot bobu mën nañ ko jël jox ko même manaw manam lam gi mën na nek def ko qibla mën na nek sujootal yalla ngir wone manam ngir sante yalla ci xéewal gi mu defal yeralti yalla yusuf moy lam bobu mën na nek li ta'lil manam li adli yusuf manam arsar sar yoy manam firi tafsir kat alquran non yoy non lañ ko firé firé wuñ ko sujootal ko mom ci bopam ba fa dañ ni même ci manam bu fekkote dañ ko sujootal sax tekki wul ala kulli halin sujootal ko manam tekki wul ala kulli halin ne ñun suñu sharia da koy permettre ndax lan ndax dafa leer ci suñu sharia yi mënu ñu sujootal keneen ko dul yalla lool tax cheikh hadji mal radhiyallahu anhu bi mu ñëwé ci kifayatu rahibin mu ne yaqute gu maga ngi fi te kenn waxu ci dara bok na ci yaqute yi gëna mak moy nit ñi legi sujjoot gi ñu sujjoot ci kaw loxo serigne ci inna sujuda ala aidil mashayikh qul nako la ko wara sax fa bid'atun nako qubhan amna nuko shirkun bolan en tout cas bid'a la wax shirkun qubhan fala talini okay bida ala ben ndax amul won ba jamono yeen salam jamono yu ci mujjé amul won kèn daal gis ku ci jot ci kanamu ci kaw loxo ni serigne ci ben jappal ñaarël wi moy shirk la bokalé la parce que sujjot yalla rek lañ ko wala defal bokalé yalla la té bokalé yu mak yi la bok bi génné nit ñi ci l'islam bobu la bok shirku mu na qubhat lu bon bon la muna nak fala talini te bu ko noyal bul noyal atté bi bul ko woyefal bul fi nek nan no peut-être nangam dedet baxul dafa haram dedet bul utul ken excuse ci lool baxul lool dañ ko wara xam ci ciossam ne li baxul ci diiné su jotul wa légui nak bala ma dé lélé nga gis ño xamantene ñom so de très mauvaise foi nan la non lolu c'est que gaay dañuy foon loxon ki rek tekiwul su jot mais ñom ñoy wax su jot du man ma utiliser tour bi dé du man ma wax ni su jotul mu am na hein non c'est vrai que ñom ñoko tuddé su jot du man dé ah légui formu bi ni ñi su joté lañuy su joté moy jël lañuy jël tek ko ci loxo bi loolu lañuy su joté hãn wa légui formu bi loolu la nga volé ci tour bi nek loolu nga bëgg man nga ni ma du loolu hãn yalla ñu yalla sa mais par exemple ka yoy nga xamantene même buñ supposé né lé ci sharia ñu ndëk ñi la bok hãn dañ nan ci suñu sharia dafa haram parce que tout simplement lool bok na ci liñ wax moy sharia ki bi hadith muaz radhiyallahu anhu ak yenen yu koy tektale ala kulli hal manam mera liñ ci djublu won moy sharia ñu ndëk ñi day continuer ci suñu sharia bi fek suñu sharia bi indi wul lu contraire parce que la ndax dañu wara top yoonu yenenti alayhi salatu wa salam niki nonu wax ju mel ni mim wax fi ni ci sourate an'am wax nako ci sourate maryama bim nan bimu tuddé yenenti bim nan ulaika alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyina min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa mimman hadayna wattabayna idha tutla alayhim ayatu arrahman kharru sujadan wa bukiya wala munew mu lim len fek mu lim ci ndal be yent yalla zakaria yent yalla yahya après mu lim yent yalla isa jigen ni mu joxe ci exemple maryam alayhi salam mu tuddu yent yalla ibrahim tuddu na yent yalla musa ak haruna tuddu na yent yalla ismaila han tuddu yent yalla idrissa deng dal na nak ba pare ci ñooñu nak alayhi musallatu wassalam muné ulaika ñi ga yoy alladheena moy ga nga xamna an'ama allah alayhim yalla daf leena xewule moy ñooñu minan nabiyina ci ay yenent ñi nak yenent min zurriyati adam nek njabotu mom adam alayhi salatu wassalam hein wa min man bok ci ñinga xamantene tamit njabotu ñinga xamantene xamalna yat manam yanon tegon nañ len ca galba yanu han ma'an wax ñu and na nak yeenti yalla nox wa min zurriyati ak bok ci njabotu ibrahima yeenti yalla ibrahima wa israila ak yeenti yalla yaquba ala nabina wa alayhi afdalus salam wa mimman ñi ñoy ñi nga xamantene hadayna gindi nañ len watta baynate tab nañ len ha ñi iza tutla buñu jangé alayhim ci ñoom ayatul rahman ayay borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne moy ki yaatu yermane xaru dañuy rot sujadan di way sujjot wo bu ki yandi ak way joy la ilaha illallah seen xal lol lay doon manam sujjot bi tekkiwul sa yuñu déggé ben ay alquran wala ben wax ki rek dañuy sujjot tekkiwul lol mais limi tekki moy seen xol moy sujjotal yalla accepté fi moy wa nanguko torox wacc sen bop ci kanam borom subhanahu wa ta'ala ni yalla sami'na wa ata'na deg nañ te top nañ li moy yoru li moy ñi nga xamne ñom ñoo ñu bax ni waye deglu lim ci tek deena fa khalafa waye mu wootu min baadihim ginnaw ñom khalfun ño xamne dal dañu wootu nonu rek yor seeni sante bay ak seeni sante mam nit ñi top leen nonu rek waye top ñu seen yoni bay ak seen yoni mam yi ndax kat ñoom seeni maam ye dañoo fonkon julli te dañoo nekkon ño xamantene seen borom subhanahu wa ta'ala rek lañu jiteeloon ci lu ne waye ñoom ñi nga xamne ñoom ño leen wootu te au lieu ñu nekk ay khalifa ci deug ñoom xalfuñ kesse la dem sey wootu kesse adaa ñoom de dañuy neenal dañuy sank as-salatu julli wattabu te ñoom dañoo top ashawat seeni banex ñoñu de li leen di dal bokku lek li dal kep kenn ci nit ñi ndax ñoom dañoo gaddu ay responsabilité yu mak bu leen nit ñi gisee ñu nekk ci yoonu chaahan wala ñu gis leen ñu nekk ci yoon wo xamantene du nonu wala ñuy japp ne li diine la te fekk loolu du diine wala ñu fi sos ay bid'a wala bok ñuy wax lo xamantene wax jo xamantene jubul du waxu sharia dañuy leuntel bop nit ñi rawati na ñi nga xamantene janguñu ba tax ñu defene ñoom li ñu nekk loolu lu bax la motax ñoom fañ leen di sanni ci bir safara mom moy gëna metti te moy gëna tar te mo gëna tang te moy gëna and ak musiba te motax mu ne kon fa saw fa ñoñu xel seef ne la yalqaw nak sanni leen xayyan aw khuru manam xayyan xay khur lo ci safara wo xamantene safara ci bopam sa yu xeye day muslu ci parti bobu ah ñom fofu lañ leen di sanni illa man taba ah xana ba mu dess ñu tuup ci ñom wa amana te gem yalla wa amna te muy jëf legi nak jëf jo xamna salihan ju sel la fa ulaika ñoñu kat yadkhuluna dañu dugg al jannata aljana wala yuzlamuna te defu leen ton shay an dara defu leen wañi dara ci seenu fay okay wa okay kon nak fi xamna legi nak ñoy yoon lu ñan la yalla xewale legi xamna leen ñi la ci en tout cas yenenti alayhi musallatu wassalam ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo ci jitu wa niki nono as-siddiqina siddiquna yi sa borom subhanahu wa ta'ala wax na ne ñom manam dim nan walladheena amanu billahi wa rusulihi ulaikum as-siddiqun maqam as-siddiqin hum as-siddiqun walladheena amanu billahi wa rusulihi wa rasulihi ulaika hum as-siddiqun kok sortu ki la han dedet ah ah sortu al-hasr sortu astaghfirullah hadith parce que sortu le voilà sortu le ki hujurat kok dani in ah kok la la sax innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sariquna la han dedet ulaika humus sariquna dakk yaagi bo faté sare de alors que fi ci suratul hadid daf ni walladheena aamanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wash-shuhadaa 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladheena kafaroo kadhabu bi ayatina ulaika ashaabul jahim wala kon siddiquna moy ñi nga xamantene dañu gëm yalla ak yenen taam ya alayhi salatu wassalam ñoñu la sama borom xam xam ñoom ñoo siddiquna yi manam kon gëm yalla gi somme bi ci gëna kawé gëm yalla gëm yenen taam alayhi salatu wassalam moy siddiq moy abubakar siddiq radhiyallahu anhu tax mom moy as-siddiqul akbar parce que mom dafa gëm yalla gëm yenen taam sallallahu alayhi wasallam dafa sorte que lu ko yenen taam wax mu nekk deug kissa bi nga xamne mom ma kissa ci rañan ko day manam day na ci sédé té xam nga ak ni mu délicaté won mu né len budé moko wax ak deugul ba nopi nango jël alalam ak katanam ak dolem ak leppam dépenser ko ci yoonu l'islam bi parce que japp na né li moy deug té deugul nako té du ci manam du ménager ben peine pour que lolu avancer deug gogou avancer wa lolou moy maqama siddiqi wa wa amma comme lama ki wad la ndax yow bo gisse ab walu di nga xam ban maqama la tolo man ko xaw mu ko xam man dama luma ci xam man la meuna xame sax ne ki walu la wala de man ban unité de mesure la amu ben unité de mesure dama koy njott rek damay yakkar ni ci ge ku bax la dal xana ni yakkar na ni mu bax ni dal parce que khalu zahiram bi moy wane ni kon birum dafa sel lool rek la man lool rek xalla rek la ci mëna am wa ne mënuma xam kan moy yegg fan nan la kan lool ki de def lool mu xawma ci dara dama dara je xawma ko ci wa leg xana rafet ngart rek ko bo gay dal ne neexal rafet ngart rek day rafet ngart kan wa deng waye amna lo xamantene nak ku bëgg bok ci suddu xine yi sama borom subhanahu wa ta'ala yeenti bok sallallahu alayhi wasallam jangalena no xamantene bokoy def di nga bok ci suddu xine mune alaykum bisidiq fa inna sidiq yahdi ila albir fa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasduq hatta yuktaba inda allahi sidiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila annar wa inna arrajula la yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadhiban wa lolu lu yeme la lo xamantene day jangale manam nan nit ko bu beugé bok ci sidiq day numuy def mona ma ngi len denk deggu gi nak du wax kessé du wax deug kessé mais wax deug ba paré nga and ak sincérité ci say wax ci say def doxalin ci say relation ak nit ñi ci say digënté ak sa worom surtout parce que lolu moy li gëna kawé parce que tamit selal gi ngay selal ci yéene ci digënté ak sa borom xana wax mukhlisina lahu dinu hanafa bob wa niki nonu inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi li diko wax qanitan lillahi hanifan dafa djublu xot di jaam borom subhanahu wa ta'ala kesse selal digënté mu borom subhanahu wa ta'ala lo tax mu ne umma la manam me ko dans 5 minutes dina ko djox deug wa ndax ibra ndax umma la wax manam communauté la manam umma manam dans le sens manam moy rajulun salih yuqtada bihi moy nit ko xamantene dafa sel te dañ koy top lol moy umma fofu lol lay tek wa comme contrairement comme luma waxone kéro contrairement ak ce que légui ñu bëss ñu bari li ñu wax nan communauté la wala nation la mom wala aw xéet la mom kété dedet lolou amul kenn ci tafsir kali ku ko wax d'ailleurs sax exemple biñu joxé ci umma limi téké nit ku sel ku ñuy top ko xamné royukaay la moy sens bi manam ay bi lañ koy waxé umma inna ibrahima kana ummatan qanitan wa dafa sel double ci borom subhanahu wa ta'ala xolal imaginal ya subhanallah lan mo doxal digënté ab sahaba ak nafiq moy selal parce que sahaba yi li nafiqi doon def li sahaba yi doon def mom la nafiqi doon def dañ tan dem sax andak yeen sahaba di xexi di julli di def li ñi ñepp yi def mais selal luñu seen digënté seen borom ñom gëmuñu dara manam digënté selal gogou deggu gogou rek lañu la sahaba yi wuté ak nafiqi imagine le fait que ñu nekk ñu deggu sincère seen digënté seen borom bi selal motax ki mom nek ginnaw yenenti ya alim sallallahu alaihi wasallam mom mo geuna kawé maqama ñepp mom ci nekk mom sahaba bi wa sahaba wa ginnaw yenen sallallahu alaihi wasallam mo geuna kawé maqama yépp ki nak ñak sincérité bobu rek ñak deug gogou taxna manam mo geuna yees ñepp ba yalla diko duggal so geuna soufé ci safara ya subhanallah xola rek lool rek mo leen wutale mais sino ci biti liñ doon def yépp benn la pour wax la deug sincère bi selal ni mu baxé sama borom subhanahu wa ta'ala na ula astaghfirullah yantu assalamu alaykum bis sidiq fa inna sidiq yahdi ila albir ndax day jëmi nit jëmi ci mbax te sharia bimu ñëwé maqasidu sharia lool rek la maqasidu sharia objectif sharia yépp mën nga ko teunk ci dara ci ben aya mo ta'awunu ala birri wal ala birr wa taqwa wala ta'awunu ala ismi wal udwani wa ma'siyati rasul objectif sharia mën nga ko teunk fofu moy jappalante len ci mbax ak ragal yalla te ngeen han te bu len jappalante ci bakkar ak nono ak moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune way fa innal birra yahdi ila al jannati da mbax da yobbu nit ci aljana way ma ngi len mune ndax nit dinay wax deug di wax deug di wax deug ak deug sincère digeunte borom ba suñu borom bindu ne ki kat ku sincère la ñu bindu ko fo borom be contrairement tamit da manam kon yow neel deug neel a part de maintenant ma ngi deug damay sincère samay wax samay def samay doxale ak prix bu mo ci meuna dépenser dina ko def mo xam premier jour bi ngi ko décider la mo xam deuxième jour bi la mo xam ben jour la mais di nga mësa nek sa deq bi nga mësa yegg ma xam ko contrat bi tam non la mel manam fenn ak ñaka dugg ñaka sincère kokku day yobé nit ci mbonena té ñoñu la yalla na fujjar la fi jahim ñom sa jahim lañ ne safara bu tak tak mune lolu té lolu al fujur néna day yobé nit jëmé ko sawara té safara ha mune motax nit dinay ñaka sincère ak ñaka dugg ci ay kaha waxama ci jëfum ha ba jek jek rek ñu bindu ko fa borom subhanahu wa ta'ala ni ki kat fen kat la té lolu kenn xamu fu ñu dem kon xamna inshallah ñu daal ñom fofu wallahi ta wala inshallah xana ñu daal yow fofu ci katam yalla subhanahu bu benen yone ñu daal di yeggale li nga xamantene ma mo ci abi ci ay ya wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.